Szia! Nos, édesanyám, Isten éltessen sokáig születésnapod alkalmába! Köszönöm szépen! Én akartam az első lenni, sikerült? Sikerült, még nem világít, édesapám még nincs. Te a fülkát ételek, mami! De hogy már voltam képviselni. Ha mikor? Fél hatkor. Ja, jó van akkor. Akkor nem kell tételek fél, már megijedtem, hogy fülkát ételek, ha még nem szerettem volna. De én akartam az első lenni, és a sikerült. Dilis vagyok, mi? Dilis. Nem baj, már kisütöttem a megyes létest, nem létesét, hanem megyes, mi a csodát akartam csinálni. Almásat akartam, de rájöttem, nincs annyi almám. Majd viszek nektek, jó? Még. Már sütöttem megyes burekot, vagy mi a fenétnek mondjam. Na, hát rétes tésztából azt a valamit, de nincsen. Nem volt almám, akkor nem bírtam almást, most megyes lesz. Megeszed azért a megyest? Persze, hogy meg át finom az. Jó van, akkor lehet egy kicsit sok megyet is tettem bele, de mindegy. És akkor majd azt elviszem, jó? Csak majd megvárom, hogy kicsit füljön a napocska. Aztán megyek. A meg... Hát, tessék? Ráérsz, lányom, hát nem vagyunk. Akarom, hogy mi a csodában bírjatok én reggeli után, vagy reggeli közben, vagy mit tudom én, na. Ugye rendes vagyok, anyukám. Mondjál már valami jót is nekem. De nem kellett volna annyira, hát kapkodnod, hát nélkül, hogy hívják honni. Hát mikor kelték fel? Amíg 4 órakor. De atya már. Nem bírtam aludni egyszerűen. Forogtam. Az anyád jóságát, ha nem jön, bírok aludni, akkor főkeltem. Hogy megeszítettem magad az este, vagy? Mi? Hát, mit tudom én, hát aztán, hogy most felidegesítettem, nem, most fogalmam nincs, hogy nem idegesítettem, hát Anikó nem cirkuszolt, Attila se cirkuszolt, aláírták a papírokat, kifizették. Egy kicsit én sokalom, amit számolnak a házra, hát azt nem tudom, hogy lehet megnézni, hogy hát nem ér ez a ház 500 eurót, anya, vagy 5000 euró, nem. 50. Jó mondom, 50 ezer eurót nem ér ez a házanya. Honnan érne annyit? Hát én nem tudom, hogy számolhattak annyit be, fogalmam sincs, mikor vályok ház, régi ház. Honnan a faszomból vettek annyit, hogy arra kellett fizetni? De miért nem szóltál, vagy miért nem? Hát én nem tudom, de én most de tényleg az én, a, most még hogyha átírassák a 40, akkor is 17, de mi a faszom ér itten 50 ezer eurót, anya? Hát az Anikó mondta aztán én nekem, hogy hát úgy hallotta, hogy annyi számolják. Hát mondom, én nem mondtad, hogy hát nem ér ez a házanya annyit. Már honnan érne annyit? Hát nem éred még 20-at, ha megnézed. Hát így van. Ez 20 ezer eurót se ér, nem 50 ezer eurót. Régi ablakok, régi omladozó falak, hát mit számolnak annyit? Hát én nem. Még hány éves száz? A 62-ben van írva, látod, hogy oda van írva, hogy 62-ben lett építve. Na mindegy. Majd azért utána kéne ennek nézni, hogy mégis, hogy is, mint is, mi. Hát azért már még ezt én ne fizessem ki ugyanazt. Hát hogyha most már elbaszták meg minden, hogy csinálják úgy meg, hogy ezt én most nem sokat kell fizetni aztán. Vagy nem is tudom, hogy kell én nekem olyan 40%? Vagy mi? Nem tudom, nem. Mit mondott a tatará? Hát nem, majd még beszélitek, hát én nem tudom, hogy nem is, nincs nem volt, hogy hívják el, tudod, szúnyogál meg, mi? Nem is volt róla beszélni. Na mindegy, majd lesz, ahogy lesz. Azon nem, azért majd hiába idegesítem, vagy hiába okoskodok, vagy valami, nem? Hát de. Hát. Ez nem számít, csak az, hogy ti jól legyetek, a többi bassza fene nem érdekel. Sisi vagyok, anya? Hát nem, sisi. Egy kicsikét, de hát most mit csináljak? Ilyen sisinek sikerült engemet csinálni, mondd édesanyám. Az, hogy hívják, hogy az Attila, hogy fog viselkedni, hogy, hát hogy rendes össze veled meg minden, mert addig nem tudsz, az ember nem tud mihez hozzáfogni, nem tud mit csinálni, nem tudja, hogy csinálja, hogy jó legyen. Nem. Hát azt, hogy jövőt nem tudhatod előre. Hát nem. Hogy mint, hogyan, miképpen. Így van. Na, mindegy, ez van. Tehát a Tati még mindig nem ért le. Nem világos még. Na hát, nem tudja, hogy máma van szülinapot? lehet a szülinap. Ja. Hát meg máma van. Nem. De egész nap lesz még. Én azt tudom, de én akart. Lesz neki ideje hajtogatni, hogy múlva szülinap. Hát az is igaz. Azért mondta a Vécsi, hogy majd még gondolja, hogy mi jönnek, csak nehogy a Jancsinak valami baja legyen, mert mámatán ezt tudod, hogy most nincs annyi munka, vagy mit tudom én, mit tudom, és akkor Jancsi ment a Mátrába síelni egyik barátjává. Érted, és akkor... Nem vannak keverjedve ezek a üzék a baja. Síelésekkel, mi? Na, és akkor... Ahhoz mindig, hogy hívják, hogy még valahova. De mi a csoda, nem ment a Flóra, mert nem szereti a hideget, még a síelés nem is tud, azt mondta, hogy síelni úgy tudja. Hát többet van, ugye? Ja, és szeretem a hideget, ebben biztos. Hideg fagyaskodjon. Nem lesz nagyon iparkodik, na jó, van az egyzés. Évekkorban elném, de olyan nagyon nem csavargó. Nem. Azért mondom, hogy csak ezek a fiúk lettek olyanok, mint az apja, mi? Nem. Én nem tudom, én nekem a Flóra se annyira csúnya, nem tudom miért csúnya apának annyira. Nem. Tehát lejött? Még nem. Te logikás szerint, mama? Hogy? Flóra se olyan nagyon csúnya nő személy, hogy apám annyira csúnyának tartsa, nem? Nem, hát ez fiatalnak nem lehet még nagy, hanem te meg nagy, így tudom én, melye így meg. De egyiknek sincs, egyik unokájának sincs olyan nagy, se a Dórinak, se a Briginek nincs olyan nagy, feleke meg nagy, csöcsei meg minden, nem? Hát, így van, nem lesz eléggé nagy feleke. Tessék? Nem lesz eléggé nagy feleke. Hát én nem ezek filmok gondolkoztam, mondtam. Nem az MS-ét mondtam. Azért mondom, hogy ezek is csúnyák. A Flóra vékony. Na, most világosodott meg. Na, hát akkor én előbb mondtam neked, hogy boldog színapot, édesanyám. Hát. Tatika is felébredt, mond édesanyám. Még kint sötét van, de majd... Most pattyogja a lépcsőn. Mindjárt mi a csodázat, én is aztán kimegyek, azt megetetek. Aztán elbírok menni. Most az előszobába hívják itt. Na, ha halad a tata, halad. Hát, hívjuk az agy. Na, nem mondta, hogy boldog színnapot, mami? Tata! Én voltam az első, nem te. Nagyon örülök neki. Ugye? Boldog színnapot. Na, legalább bírt adni puszit, én meg nem bírtam adni, mamikám. Hát. Na, és? Hogy aludtál, Tati? Mert ma is fáztál? Fázok, hát félmet úgy, de nem alszok. Na. Az jó. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-